У межах літаратурнай акцыі «Беларускі красавік 2010» з 9 па 11 красавіка у Менску праходзіў 4-й міжнародны фестываль паэзіі «Парадак слоў». Арганізатарамі фестывалю выступіў расійскі часопіс «Савременная паэзія» пры падтрымцы беларускага пэн-цэнтра і грамадска-культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі». Адзін з арганізатараў фестывалю, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович, лічыць, што сёлета ўдалося значна пашырыць фестываль і геаграфічна, і жанрава. Фестываль «Парадак слоў» сёлета адбываўся ўжо ў 4-ты раз, з 2005 года, як бы з пераменным поспехам адбываюцца спробы яго правядзення. Фестываль на пачатку быў задуманы як беларуска-расійскі дыялог. Галоўны ініцыятар, каардынатар фестывалю, паэт культуры арганізатар Андрэй Новікаў з Москвы, як мы любім называць часам, ужываючы формулу «вялікі сябар Беларусі». Так? Ну і Новікаву, яго беларускім калегам, сярод якіх там і Дмітрий Вішнёў, і ваш пакорны слуга, як бы цікава пераадоленне ўсякіх межаў, моўных, культурных, эстэтычных. Цікава, калі на адной пляцоўцы там збіраюцца паэты рознай генерацыі, розных эстэтык і розных моваў. Зразумела, што як на мяне, і мне асабіста, і пэн-цэнтру, відаць, цікава, каб гэты фестываль проста з беларуска-расійскага ператвараўся ў сапраўды міжнародны фестываль, пашыралася колькасць краінаў і моваў удзельнікаў. Ну і такія першыя крокі робяцца, мы ўцягнулі ў сваю арбіту украінскіх паэтаў, прычым гэта на пачатку былі выключна рускамоўныя грамадзяне Украіны, але цяпер і цікавыя украінамоўныя паэты. Так што прынамсі ў нас ужо трохмоўны міжнародны фестываль. Сёлета ўдалося пашырыць фармат на некалькі рэчаў. Па-першае, ўдалося выцягнуць у Менск розных несталічных беларускіх паэтаў. Звычайна Беларусь прадстаўлялі толькі менскія аўтары. Сёлета прыехалі Юрый Гуменюк і Анатоль Брусевіч, скажам, з Горадні, а Лера Сом з Полацка, Югася Каляда з Гомеля, Дмітрий Дмітрієв з Могильова. Это як бы одна новина. Другая як бы новина, пару годов тому упершиню у межах порядку слова был проведены белорусский слэм, а сёлета удалось упершиню провести турнир поэтов, что не зусім одно и то ж. Калі два гады тому на слэме паэты мусілі выражацца экспрэсіўна, махаць руками, не просто чытаць добрыя вершы, але старацца добра іх чытаць, і нейкае такое майстэрства выканання дэкламацыі ацэньвалася, то на турніры паэта ўсё-ткі, дзе прысутнічала і прафесійная журы, а не толькі публіка ацэньвала, як бы ацэньвалася сама якасць паэзіі. І як на мяне адбыўся вельмі сімпатычны сімптом. Ён гаворыць пра талерантнасць, адкрытасць, шчырасць менскай публікі. На фестывалі выйграў не беларускі аўтар. Здавалася б, уся інтрыга, хто пераможа, скажам, у фінале. Віталь Рыжкоў, заслужана цікавы малады аўтар, або Марыйка Мартысевіч, скажам, заслужана таксама цікавая беларуская аўтарка. Яны і зрабіліся абодва прызёрамі, але занялі толькі другое, трэцяе месца, а выйграў украінскі, кіеўскі, вельмі цікавы, як на мяне, паэт Дмитро Лазуткін, які чытаў свае вершы па-украінску, і гэта не замінала публіцы ставіць яму найвышэйшыя адзнакі і прафесійнаму журы, нават тым расійскім яго ўдзельнікам, якія не ведаюць, скажам, ні беларускай, ні украінскай. А тое, што для беларускамоўнай публікі украінская мова даўно амаль родная, гэта ўжо, відаць, факт. Сёлета ўпершыню была істотна пашырана колькасць куратараў фестывалю «Парадак слоў». Куратарамі фестывальных мерапрыемстваў былі беларускія паэты Ігар Бабкоў, Дмітрий Вішнёў, Марыя Мартысевіч, Дмітрий Строцаў, Андрэй Хаданович – і маскоўскія паэты Андрэй Новікаў, Александр Шышкін, Андрэй Каровін, Алексей Яфімаў. Андрэй Хаданович лічыць, што гэта зрабіла фестываль больш разнастайным і стылістычна разнабаковым. сёлета на фестывалі «Парядак слову» розныя імпрэзы рыхтаваліся рознымі куратарамі, і таму, мне здаецца, была большая разнастайнасць імпрэзу. Напрыклад, Марыйка Мартысевіч падрыхтавала такую праграму «Восем жанчынаў» з жаночай паэзіі, нічога падобнага раней, напрыклад, не бывала. А, скажам, Ігар Бабко падрыхтаваў праграму элітарнай герметычнай паэзіі не для ўсіх. Гэта былі камерныя чытанні, ну, для аматараў сапраўды не папсовага відовішча нейкага такога, а паэзія, якая патрабуе адпаведнай падрыхтоўкі і ад чытачоў. Упершыню ў межах фестываля мы правялі вечар мастацкага паэтычнага перакладу. А ў іншым, як у астатнім, як заўсёды, прэзентацыі новых кніжак, прэзентацыі кніжных серый у межах «Парядку словаў», напрыклад, актыўна прадстаўляліся «Галіафы» з Вішнёвым і Міхасём Башурам на чале. Уражанні стрымана пазітыўныя, скажам. Зразумела, не абышлося, як заўсёды, у нас без арганізацыйных накладак. Часам у апошні момант ламаецца мікрафон і даводзіцца чытаць у той акустыцы, у якой даводзіцца. Ну, але гэта дробныя недахопы. Часам там імпрэза пачыналася з спазненнем, часам на гадзіну, напрыклад, і гэта часам раздражняла публіку. Але гэта відаць ад таго, што аўтараў было шмат, і ўсё-ткі кожнаму была дадзеная магчымасць выказацца з удзельнікаў фестывалю. Хоць мне здаецца, канешне, як бы, калі гэты фестываль па-сапраўднаму хоча быць штогадовым, па-сапраўднаму прыцягваць новую і новую публіку, ён мусіць мяняць і мяняць свой фармат. Шукаць, як бы, з аднаго боку новыя пляцоўкі новых аўтараў, з іншага боку пашыраць усё-ткі колы і рабіцца больш міжнародным, усё больш уцягваць, па-моему, у сваю арбіту не проста аўтараў, якія рознымі мовамі, напрыклад, будуць чытаць, але і паэтычных перакладчыкаў. Я мару пра блізкую будучыню, калі фестываль, скажам, ператворыцца ў чытанне паэтычнымі тандэмамі, калі будуць прыязджаць паэты з сапраўды далёкіх моваў, незразумелых без перакладчыкаў, калі да фестываля будуць рыхтавацца перакладчыкі, загадзя перакладаць падборкі іх вершаў і чытаць разам з аўтарамі. Мерапрыемствы фестывалю адбываліся на розных менскіх пляцоўках, перадусім у мастацкай галерэі «Ўніскладовая», а таксама ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры і сталічнай кавярні «Валерыя».